ser 1, 2, 3, lykkens gang er det. Jeg ser dig og mig, rig og gir og vi. Sol og måne, nat og dag, er det bare du og jeg. Jeg ser 1, 2, 3, lykkens gang er det. Jeg husker den første dag, som vi så hinanden. I hjertes høre sang, men den snart forsvandt. Ja, vidst jeg tvivlede da, jeg kan det ej forstå. Når jeg nu tager dig i min favn. Jeg ser 1, 2, 3, lykkens gang er det. Jeg ser dig og mig, reagerer og vi. Sol og måne, nat og dag, er det bare du og jeg. Jeg ser 1, 2, 3, lykkens gang er det. Jeg husker den anden dag, mødet var så kort. Da pludselig hører sangen, men siden døde bort. For lykken i at tage, men håbet findes jo det, når jeg nu tager dig i min favn. Jeg ser 1, 2, 3, lykkens gang er det. Jeg ser dig og mig, reagerer og vi. Sol og måne, nat og dag, er det bare du. Jeg ser 1, 2, 3, lykkens gang er det. I kærlighed findes der ingen regler, ingen mænd. Men hvis du tør det, kan du vinde en ven. Siger 1, 2, 3, lykkens gang er det. Lykkens gang er det.